राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 जून 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सेठ जी के द्वारा दुनिया का हित तो होता है तो कितने एक सेठ है ऐसे बताओ। सेठ जी ज्यादा धनी कई आदमी है। सेठ जी के पास धन था उससे ज्यादा धन कईयों के पास में है, तो सेवा कितनी होती है उनका। शेर जी द्वारा होती अभी भी सत्संग चल रहा। अब ये सत्संग चला है हम थोड़े चलाते हैं। शेर दिया आप ध्यान देता हो नहीं। शेर जी ने सेवा की तो मोह था गया। संसार में मोह था। गीता प्रेस मोह से चलता है सेवा से। गीता प्रेस महिमा है मोह से है सेवा से है। मोह से सेवा नहीं होती। मैं आपको समझा न सकूं ये मेरी कमजोरी है, पर बाहर सच्ची है। आप कई जगह देख लो, कई संतों से प्रश्न करो देख लो, मोह से सेवा नहीं होती। सेवा जहां होती मोह मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। मैंने होती माँ ने गोपीचंद को साधु बना दिया तो ये गोपीचंद की सेवा हुई, गोपीचंद मोह हुआ। माई हमारी ये कितनी माता है तो बेटे साधु बना दे, बेटे ने साधु दे दे, ऐसी माताओं कितनी है करो। मामूली बात नहीं है। हम तो एक रुपये देना मुश्किल, बेटो दे देते हैं बेटो। मुंह है तो मुंह से सेवा नहीं होती। वैसे आपस में प्रेम होता है, आपस में भगवान से भगवान से दोनों मुंह में फंसे हुए आदम देव जाएंगे। सेवा नहीं कर सकते। सेवा जैसे वो नहीं है वो नहीं कर सकता। निष्काम भाव हुए बिना सेवा कैसे होगी। कामना रहेगी तो वो होगा, और कामना रही भी सेवा कर सकता है। बात तो यही सच्ची है। फिर ये प्रसंग चलाना आज नहीं समझ भाव है, फिर ये प्रसंग चलाना। फिर आज भी कहता हूँ ना, आज पहले जरा गड़बड़ी हो गई, बात ये बिल्कुल सच्ची है कि वो सेवा नहीं होती। सेवा त्याग से होती है। सेवा त्याग से होती है। शेर जी ने इतना काम किया है ये मोह पूर्वक किया है। और अभी आपने कहा पहले बात बिगड़ गई क्या? पहले बात है वो कसो दिया विषय वो कसो कचो दिया हसी हमें कचो नहीं जो समझ नहीं आती बात दूसरे समय में अब दूसरे समय में ये बात पक्की एकदम है कि सेवा मोह से नहीं होती और सेवा में मोह नहीं रहता। सेवा भाव में त्याग मूल होता है, मूल में त्याग है, त्याग से सेवा होती है। जहाँ मोह होगा वहाँ सेवा नहीं होगी। हाँ। और सेवा करें बिना मोह हटेगा नहीं, सेवा नहीं करेंगे तब तक मोह नहीं मिटेगा। नहीं, मोह मिटेगा तो उद्देश्य निष्काम भाव से आएगा, निष्काम भाव पूरे नहीं होंगे परंतु हमारा भाव निष्काम होगा बनेगा, निष्काम का उद्देश्य है तो सेवा करनी है आपसे लेना कुछ नहीं है, कुछ किंचित मात्र भी आपसे लेना नहीं है तब से सेवा होगी। कुछ भी आपसे लेना है तो वो मोह है, वो सेवा नहीं, वो सेवा है ही नहीं बिल्कुल। नाम जी से सेवा बड़ी गहरी बात है। हाँ भगवान, दूसरी बात मोह से आपस होता है, सब जितना माँ बाप ने पाल किया है सब मोह से किया, मोह से। अगर लड़का मर गया तो माँ रोती है, सेवा करती है होती है, सेवा करना रोता नहीं। अरे सब सचराचर है, अब जैसे किसी ने क्षेत्र खोला और मैं भोजन करने वाला कोई मर गया तो रोएगा? कोई भोजन करने वाला कोई मर गया तो मार लेंगे, नियत नहीं भोजन में कोई खराब नहीं मर गया तो मैं लेगा खा दो भाई। मोह पुरुष सेवा नहीं थी, मोह छोड़ने से सेवा होती, सेवा करने से मोह मिट जाता है। मोह के मिटाने के तरीका है, उद्देश्य हमारा सेवा का है। और बोलो, तो हमारे तो वही भाई की वही हम तो वही कहते हैं, तो वही बात है तो बोलो। सेवा मोह से नहीं होती और सेवा करने से मोह रहता नहीं। मैनावती मान है एक बेटा जिसको सब बना लिया, मोह रही है, मोह सत नहीं बनाती, मोह सत मान ऐसा रहो या राज करो। साधु बनाने की ताकत मोह में नहीं है, मोह में है ही नहीं, त्याग में है, त्याग त्याग में है, और त्याग मोह से नहीं होता, बिना मोह होता है। आप कोई बढ़िया शब्द करो, सकल व्यास के दल भूला बताओ, वो सकल व्याद्री करूंगा, सब अपने मोह पूर्ण मार्ग का पालन करते हैं, मोह पूर्ण कुटुंब का पालन करते हैं, मोह पूर्ण सेवा नहीं होती, सेवा मोह त्याग से होती। कीर्तन करें जैसे आप लोग कीर्तन, भगवान में मन लगाओ, मन लगा कीर्तन, अब एक आदमी भी अगर ठीक मन लगा दे तो सभा में एक सुंदर हो जाए, सभा सभा में तो सुंदर हो जाए, दो चार पांच आदमी प्रेमी हुए तो सभा और हो जाए। सभा कीर्तन में आन लगा कारण वो भाग जाएगा, तो कीर्तन करे। राम राम राम राम राम राम राम के थे जो भूल गया, दूसरा प्रश्न कर पड़ा, प्रश्न उतना भूल गया, कीर्तन करने लगे तो याद आई, तो विचार पीछे कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, भक्ति श्रेष्ठ बात है। काम में लाने में जरा हरेक समझे न समझे बात अलग है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम जो संसार का चिंतन बार बार दूसरी बात याद आने इस व्यर्थ चिंतन से घबरा गए, तो छूटते ही नहीं, तो इसका एक बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। आप शरीर से इसको मिटाने की चेष्टा मत करो, शरीर से अलग हो जाओ, अब बहुत ही बढ़िया बात है। ये शरीर में हो रहा है, संसार में हो रहा है, कुत्ते में हो रहा है, तो शरीर में हो रहा है, जैसे कुत्ते के साथ संबंध नहीं है, जो इसे शरीर से संबंध नहीं है, तो अलग हो जाओ। इतनी दामी बात है, इतनी बढ़िया है, श्रेष्ठ बात है, अपने अलग हो जाओ। मैं शरीर नहीं हूँ, अब दुनिया में है, दुनिया में शरीर है, और अब ये मतलब है, हुए तो न हुए तो हमारे कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान में है, भगवान नमय वारिश हो, भगवान से भगवान में है। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया। फिर समझ नहीं आओ तो फिर पूछना, बहुत बढ़िया चीज है। ये लोग मिटाना चाहेंगे, मिट जाइए, अब जो मिट जाए क्या मिट जाएगा, पूछ ला वो तो अपने मान रखा है बिठा है, पैदा होने का पूतला शरीर, शरीर आप अलग हो जा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अब होता रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। सब संगले बिल छोड़ दे, और संगले बिल हृदय चोर को मारे, चोर की माँ को ही मार दे, तो संगले बिल होने वाले शरीर में नहीं, मैं अलग, मैं भगवान के चरणों में हूँ, भगवान मेरा हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, पापो ही कर दे सभी, मैं वो बनूंगा शरीर प्रकृति का, शरीर प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति है, अहंकार अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, अहंकार कहाँ पकड़ गया, बड़ी गलती करी है, अहंकार अपरा प्रकृति, भूमिरा बंदरो वायु खंग मन बुद्धि अहंकार मिलना प्रतिदा सदा अपरे हम, अहंकार अपरा प्रकृति का, हमारे कौन है, हम बड़ा प्रगति भगवान के, हमारे में अहंकार है ही नहीं, हमारे कामना है ही नहीं, हमारे बुद्धि है ही नहीं, हमारी हमारा मन है ही नहीं, हमारा आकाश है ही नहीं, हमारे वायु है ही नहीं, हमारा तेज है ही नहीं, हमारा जल है ही नहीं, हमारी प्रति है, हम भगवान है, सोल्यूशन शरीर संसार हो और अपने आप को भगवान हो, अपने आप को भगवान दे लो, भगवान अंश है, ये संसार हम संसार में, ये चलो ही करो, क्या बात है अपने आप हम भगवान के हमारे भगवान हमारे है। अगर समझ आ जाए बात बड़े बहुत है, थोड़ी सी कठिन है, वो मान रखा है। शरीर सब प्रकृति का है, स्थूल वो सूक्ष्म हो कारण वो सब एकाग्रता है, ये तीन शरीर में एकाग्रता कारण शरीर है, अपने एकाग्रता चंद्रता दोनों अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपना भगवान है, भगवान भगवान केवल भगवान अपना केवल भगवान है, अपना ध्यान हो जाए बहुत जल्दी ध्यान हो जाएगा ऐसी भैया है एकदम तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो जाओ जल्दी एकदम ख्याल माएगा यही पता है। अपने शरीर में से दूर करना चाहते हैं, अपने मन में से दूर करना चाहते हैं, अरे मन में क्या करे मद रूपये देट भागवत में प्रश्न आता है कि विषय तो मन में फंस गए, अरे मन विषयों में फंस गया अब विषय त्याग कैसे करे, तो कहते मद रूपये उपयोग देट मेरे में से दोनों का त्याग कर दे मन में विषय दोनों से तो जाओ जाओ जाओ पापा मतलब पहले ध्यान बहुत बढ़िया बात बैठा तो मन में आज बात पता होगा फिर याद नहीं है भूल जाते भाई आ गया ले लो तो निहाल जाओ निहाल पट पट मन में हो चल छोड़ भगवान छोड़ो हे नाथ बहुत ही बढ़िया चीज है बहुत ही उत्तम चीज है ये मन में दिखा नहीं सुखी से बात करें बहुत बहुत ही बढ़िया अपने शरीर को ये तो होते अलग आप देखते ही अलग होते ही आप अलग आप भगवान की तरफ भगवान के हे नाथ ये शरीर मेरा नहीं मन मेरा नहीं बुद्धि मेरी नहीं ये मेरा ही नहीं कोई शंका हो तो बोलो शरीर मेरा नहीं शरीर सब प्रकृति का है अनंत ब्रह्मांड और शरीर एक है ब्रह्मांड और शरीर ये प्रकृति और बाकी है हम परमात्मा के हम परमात्मा को महिमांश हो ईश्वरांश की अविनाशी ईश्वरांश की अविनाशी हे नाथ हे नाथ बहुत जल्दी काम होगा तब तो ज्ञान हो गया परमात्मा प्राप्त इतनी सी बात है ये सब संसार का मैं भगवान का भगवान मेरे वो विषय अलग है विषय अलग ऐसी बढ़िया बात है समझ में आ गई होगा नहीं तो आ जाएगी नहीं फिर पूछना याद ना रहे फिर कहते श्यावर रामचंद्र की जय और गुणवंशी वाले की जय।